Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Минато време на модалните глаголи 1 Минато време на модалните глаголи 1. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Ние моравме да ги поливаме цвекињата. Ние моравме да ги поливаме цвекињата. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Ние моравме да го разчистиме станот. Ние моравме да го разчистиме станот. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Ние моравме да ги измиеме садовите. Ние моравме да ги измиеме садовите. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Моравте ли да ја платите сметката? Моравте ли да ја платите сметката? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Моравте ли да платите влез? Моравте ли да платите влез? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Моравте ли да платите казна? Моравте ли да платите казна? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Кој мораше да се поздрави? Кој мораше да се поздрави? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Кој мораше да си оди рано дома? Кој мораше да си оди рано дома? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Кој мораше да го земе возот? Кој мораше да го земе возот? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Ние не сакавме да останеме долго. Ние не сакавме да останеме долго. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Ние не сакавме да пиеме ништо. Ние не сакавме да пиеме ништо. لقد أردنا أن لا نزعج. Ние не сакавме да пречиме. Ние не сакавме да пречиме. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Јас што туку сакав да телефонирам. Јас што туку сакав да телефонирам. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Јас сакав да нарачам едно такси. Јас сакав да нарачам едно такси. أردت تحديداً أن أذهب إلى البيت. Јас имено сакав да патувам дома. Јас имено сакав да патувам дома. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена. Јас мислев дека сакаше да ја повикаш твојата жена. Факкарт аннак арадет ан таттасил бил истиламат. Јас мислев дека сакаше да повикаш информации. Јас мислев дека сакаше да повикаш информации. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица. Јас мислев дека сакаше да нарачаш пица.